بسم الله الرحمن الرحيم باب امور الايمان علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ اس باب کی ماقبل کے ساتھ دو مناسبتیں، ایک اس باب کی ترجمۃ الباب سے بخاری کے دو مقاصد، دو اور اس میں منقولہ آیات کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ بھی دو ہے، دو ربط ہیں، دو مقصد ہے اور دو مناسبتیں ہیں. علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ باب امور الایمان کے دو ربط ہیں ماقبل کے ساتھ، اور اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کی دو مقصدیں ہیں، اور اس کے ذیل میں جو آیت نقل کی گئی ہے اس آیت کی دو مطابقتیں اور مناسبتیں ہیں ترجمۃ الباب کے ساتھ. پہلے دو ربط بیان کریں گے، پھر دو مقصد بیان کریں گے، پھر آیت میں اتر کر اس کی دو مناسبات بیان کریں گے ترجمۃ الباب کے ساتھ. ٹھیک ہے، کل چھ امور. عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ ماقبل کے ساتھ دو مناسبت یہ ہے، ایک کتاب الایمان کے اول کے ساتھ مناسبت ہے، اور دوسری ربط کتاب الایمان کے آخری حدیث کے ساتھ ہے. تو گویا کہ یہ باب مربوط ہے کتاب الایمان کے اول کے ساتھ بھی، اور یہ باب مربوط ہے کتاب الایمان کے آخر کے ساتھ. اول کے ساتھ ربط یہ ہے کہ کتاب الایمان کے اول میں امام بخاری نے کہا تھا وہو قول و فعل، کہا تھا یعنی پہلی لکیر میں وہو قول، کہ ایمان مرکب ہے قول او فعل سے، او فعل مجمل ہے، فعل کیا ہے مجمل. تو امام بخاری نے وہ مجمل امور بیان کیا، باب امور ایمان، وہ عمل جو ہے کئی اعمال ہے، وہ آئندہ آیت میں آنے والا ہے، آت المال، آت الزکاة، والموفون بعہدہم، والصابرین، یہ اس عمل کی تفصیل ہے. تو گویا کہ وہاں عمل میں اجمال تھا اور باب امور میں تفصیل ہے، اور تفصیل مربوط ہوتی ہے اجمال کے ساتھ. تو باب امور الایمان مربوط بنا کس کے ساتھ ہے؟ قول اور عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس باب کا ربط آخر کتاب الایمان کے ساتھ بھی ہے. کتاب الایمان کے آخر میں جو روایت نقل کی وہ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خامسین، کہ اسلام کے اجزاء پانچ ہے، شہادتین ایک، اقامت صلاح دو، ایتاء زکاة تین، حج چار، سوم رمضان پانچ. تو اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوا کہ ایمان منحصر ہے ان پانچ کے اندر، تو باب امور ایمان میں اس وہم کو دور کر دیا کہ ان پانچ کا ذکر بنا بر شہرت ہے، بنا بر حصر نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ والموفون بعہدہم، والموفون والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ بھی ہے. تو امام بخاری رحم اللہ اس باب سے وہم دور کرتا ہے، اور وہ وہم پیدا ہوا کتاب الایمان کے آخری روایت سے، کہ آخری روایت میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے پانچ اجزاء ہیں. تو اس سے وہم پیدا ہوا کہ اسلام ان پانچ میں منحصر ہے، ان پانچ کے علاوہ جز نہیں ہے ایمان کا. تو امام بخاری رحم اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے باب امور ایمان کا باب باندھا، اور یہ بتا دیا کہ نا ان پانچ کا ذکر بنا پر حصر تھا یا بنا پر شہرت ہے؟ شہرت ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایمان کے اجزاء ہے, وہ اس آیت میں جو ہے وہ منقول ہے کہ من آمن باللہ الی قولہ وآتوا الزکاۃ والمفون بعہدہم والصابرین فی الباساء. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم. کتنے ربط ہو گئے؟ دو. ایک اول کتاب الایمان کے ساتھ, دوسرا ربط آخر کتاب الایمان کے ساتھ. اول کے ساتھ ربط اجمال و تفصیل کا کیا ہے؟ کہ اول کتاب الایمان میں ہے کہ ایمان قولاً وعملاً. قولاً, اب وہ قولون بھی مجمل ہے اور عملون بھی مجمل ہے, تو اس میں قولون کی بھی تفصیل ہے شہادت و اللہ الہ الا اللہ, اور عملون کی بھی تفصیل ہے کہ جناب یہاں وہ عمل کیا ہے؟ ایتاء زکات ہے, اقامت الصلاۃ ہے, ٹھیک ہے, والموفون بعہدہم ہے, صبر ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ربط اس باب کا کتاب الایمان کے آخری حدیث کے ساتھ ہے. اب وہ ربط یہ ہے کہ آخری حدیث میں بتایا گیا بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج. تو وہاں سے وہاں پیدا ہوا کہ ایمان منحصر ہے کتنے کے اندر؟ پانچ میں. تو امام بخاری نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ باب باندھا کہ نہیں, ان پانچ کے علاوہ بھی اعمال ایمان میں داخل ہے اور ایمان کے اجزاء ہے, اور ان پانچ کا ذکر بنا پر حصر نہیں تھا بلکہ بنا پر شہرت. یہ تو جناب ربط باب امور الایمان کا ہے کتاب الایمان کے ساتھ. کتنے ربط ہو گئے؟ دو. باب امور الایمان, امام بخاری رحمہ اللہ کا دو مقصد ہے اس باب سے. ایک مقصد یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے, ایمان مرکب ہے قول سے, کیسے, عمل سے اور صدق سے اور صبر سے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے آیت پیش کرتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, ایمان یہ ہے من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والنبیین. ایک یہ تو شہادتین ہو گئے. وآت المال علی حبہ, یہ عمل ہے صدقے کا. وآت الزکات, یہ عمل ہے, ٹھیک ہے. اول موفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ صدق ہے. والصابرین فی الباساء والضراء حین الباس, یہ صبر ہے. تو ایمان کی یہ اجزاء ہے, اور جس کے اجزاء ہو وہ مرکب ہوتا ہے یا بسیط, تو معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے. اس لیے کہا باب امور الایمان, یعنی باب امور الداخلۃ فی الایمان. بات آئی سمجھ میں؟ دوسرا مقصد رد مرجیہ پر, دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے مرجیہ. آپ کو یاد ہے ان کا مذہب تھا کہ ایمان تصدیق کا نام, اور تصدیق حاصل ہونے کے بعد کوئی گناہ انسان کرے وہ مضر تصدیق میں نہیں ہے, وہ مضر تصدیق میں نہیں ہے. جس طرح کفر میں نیکی مفید نہیں ہے, تو تصدیق میں گناہ مضر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ مرجیہ کی تردید کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان چمکاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعہ, کہ جو آدمی یہ نیکی کرے گا آمنا, جو یہ نیکی کرے گا آت المال علی حبہ, جو یہ نیکی کرے گا وہ آت الزکاۃ, جو یہ نیکی کرے گا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جو یہ نیکی کرے گا وہ صابرین فی الباساء والضراء حین الباس, تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. تو نیکی مفید ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ نیکی مفید نہیں ہے اور گناہ تصدیق میں مضر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کا رد کیا کہ جب نیکیوں سے ایمان بڑھے گا تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے ایمان گٹھے گا تو مرجیہ کا مذہب غلط ہے کہ گناہ تصدیق میں مضر نہیں ہے. امام بخاری ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مضر ہے. کتنے مقصد ہو؟ ایک مقصد کہ ایمان مرکب ہے اور ترکیب کی دلیل اس کے ذیل میں روایات اور آیات ہے, اور دوسرا رد ہے مرجیہ پر. مرجیہ کا مذہب یہ تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. جب انسان کو تصدیق حاصل ہو جائے اس کے بعد جتنی بھی گناہ کرے گا وہ گناہ اس تصدیق میں مضر نہیں ہے. امام بخاری نے فرمایا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے, تو عدم نیکیوں سے جو گناہ ہے ایمان گھٹتا ہے, تو گناہ مضر ہو گئے ایمان میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دو ربط تھے تو ویسی دو مقصد ہو گئے. ٹھیک ہے, باقی دو چیزیں رہ گئی وہ آیت میں جا کر کے کہ آیات کی مطابقت کیا ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ, تو وہ دو مطابقتیں ہیں, وہ آیت کا مسئلہ ہے. باب امور الایمان ابھی میں نے بیان کیا کہ ترجمۃ الباب کے مقاصد کتنے ہیں, دو. ایک یہ کہ ایمان کیا ہے, مرکب, تو وہ ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے. باب امور الایمان, باب امور الایمان, یہاں سے ترکیب ایمان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ امور کی اضافت ایمان کی طرف یہ اضافت بیانی ہے, اور اضافت بیانی میں مضاف عین مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف تو یہ امور عین ایمان ہے, اور امور تو اعمال ہے, تو اعمال عین ایمان ہو گئے. بات سمجھ میں؟ دوسری تقریر ابن حجر نے فتح الباری میں یہ کی ہے کہ امور کی اضافت ایمان کی طرف یہ اضافت بمعنی فی ہے, تو معنی یہ ہوا باب الامور داخلت فی ایمان, تو یہ امور ایمان میں داخل ہو گئے. امور سے مراد اعمال ہے, تو اعمال ایمان میں داخل ہو گئے. بات سمجھ میں؟ بدر الدین عینی نے اٹھ کر ابن حجر پر رد کیا ہے کہ تم نے کہا یہ اضافت بیانی ہے یہ غلط ہے, اور تم نے کہا یہ اضافت بمعنی فی ہے یہ غلط ہے, بلکہ یہ اضافت بمعنی لام ہے. باب الامور المکملۃ للایمان, باب ہے ان اعمال کے بارے میں جو مکمل ہے ایمان کا. مکم تو یہ اضافت نہ بیانی ہے حتیٰ کہ اس ایمان کی ترکیب ثابت ہو جائے, نہ اضافت بمعنی فی ہے حتیٰ کہ اعمال کا دخول ایمان میں معلوم ہو جائے, بلکہ یہ اضافت بمعنی لام ہے, اور اضافت بمعنی لام میں مضاف مضاف الیہ سے غیر ہوتا ہے. غلام زید, یہ اضافت بمعنی لام ہے, غلام لے غلام جدا شے ہے اور زید جو ہے وہ جدا ہے, تو یہ بھی لام اضافت بمعنی لام ہے. یعنی باب الامور المکملۃ للایمان, یعنی نے یہاں سے پکڑ لیا. بات سمجھ میں آئی؟ اب نیچے آؤ. وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا, اور اس کی حکمت یہ تھی کہ مدینہ میں یہود بکثرت موجود تھے, تو آپ نے یہ سیاسی چال چلی کہ میں ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کروں گا تو یہ میرے ساتھ ہو جائیں گے. 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا, لیکن دلی محبت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے. آخر میں حکم ہوا فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. ٹھیک ہے, اور جب تحویل قبلے کا حکم آیا تو مدینہ والوں نے یہود نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے؟ پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جو انبیاء سابقین کے نقش قدم پر چل رہا ہو, اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا, اس نے بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اچھا جب بیت المقدس قبلہ نہیں ہے تو یہ 17 ماہ میں جن صحابہ نے نمازی پڑھی اور وہ مر چکے ہیں ان کی تو نمازی ضائع ہو. نمازی تو قرآن کریم نے بتایا کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں, ایمان یہ ہے کہ آپ خدا کی بات مانیں. تو جب خدا کہے کہ بیت المقدس کی طرف پڑھو تو ایمان وہ ہے, اور جب اللہ کہے اس کو چھوڑو بیت اللہ کی طرف کرو تو ایمان وہ ہے. لیس البر, نہیں ہے نیکی, ان تولوا وجوہکم, کہ آپ پھیر دے اپنی منہ مشرق یا مغرب کی طرف, لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, ٹھیک ہے, والملائکہ والنبیین, یہاں تک شہادتیں ہیں. وآت المال على حبه ذوي القربى والمساكين واليتامى وابن السبيل, یہاں تک صدقات ہے, ٹھیک ہے. وآت الزکاۃ, یہاں زکات. وقام الصلاۃ, یہ عمل ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ صدق ہے. والصابرین فی الباسا والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون. اب بات سمجھ میں, یہ تو شان نزول آیت کی ہے, اس کا ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت کیا تو مطابقت یہ دو ہے. ایک یہ کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ بر سے مراد ایمان ہے, تو معنی یہ ہوا لیس البر, ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ منہ پیر مشرق و مغرب کی طرف, ولیکن البر, ایمان یہ ہے کہ آپ کا تصدیق ہو خدا پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, اور ایمان یہ ہے ان آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ وقام الصلاۃ. تو دیکھو ایمان کی تفسیر آت المال کے ساتھ ہے, آت الزکاۃ کے ساتھ ہے, اقام والمفون بعہدہم کے ساتھ ہے, والصابرین کے ساتھ ہے. تو ترجمہ الباب بھی کیا ہے, اعمال کا داخلہ ایمان میں, اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اعمال مذکورہ آیت میں یہ داخل ہے کس کے اندر, ایمان. تو محل استشهاد بر ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بر سے مراد کون ہوا, ایمان. اب بات سمجھ میں, ہاں یہ ایک مطابقت ہے. دوسری مطابقت, کاش امام بخاری آیت ذکر کرتا, وہ آیت کے آخر میں یہ ہے, ابتدا میں یہ ہے من آمن باللہ ایک, وآت المال وآت الزکاۃ والموفون والصابرین, ٹھیک ہے, اور آخر میں ہے اولئک هم المتقون. متقون سے مراد مومنین ہے, معنی یہ اولئک موصوف بحض صفات مومنین ہے. اب اولئک مبتدا ہے, اور متقون جو ہے بمعنی مومنون کی, یہ کیا ہے, خبر ہے. اور اولئک اس میں اشارہ ہوتا ہے موصوف و صفت کی طرف, تو اس کا معنی اولئک وہ لوگ مع اپنی صفات کی جو آت المحب علی حبہ ہے اور آت الزکات ہے, یہ المومنون, یہ ایمان والے ہیں. معلوم ہوا ایمان کب آئے گا, جب پہلے یہ صفات آ جائے, تو یہ صفات داخل ہو گئے کس کے اندر, ایمان میں. بات سمجھ میں آ گئے, یہ دو مطابقتیں, ایک مطابقت ہے بر کے لفظ سے, ایک مطابقت ہے اولئک هم المتقون صادقون. بات آئی سمجھ میں. اب آخر میں جواب ہے, ایک جواب تو عمدۃ القاری نے علامہ عینی نے دیا ہے کہ امور کی اضافت ایمان کی طرف یہ نہ بیانی ہے اور نہ بمعنی فی ہے, بلکہ اضافت بمعنی لام کے ہے, اور اضافت بمعنی لام میں مضاف مضاف لے کیا ہوتے ہیں, ٹھیک. اور نیچی ذیل میں جو آیت نقل کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہاں بر سے مراد ایمان نہیں ہے, بر سے مراد نیکی ہے اور نیکی عمل ہے. تو اس کا معنی یہی ہے کہ لیس البر, نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ منہ پیرے مشرق مغرب کی طرف, ولیکن البر, نیکی یہ ہے. تو بر سے مراد نیکی ہے یا ایمان ہے, نیکی ہے. اس کی دلیل تو عینی نے کہا, دلیل یہ ہے کہ اگر بر سے مراد ایمان ہو جائے تو تفسیر و شیب نفسی ہی لازم آتا ہے. یہاں آیا ہے ولیکن البر من آمن, تو بر کی تفسیر کس کے ساتھ ہو گئی, ایمان کے ساتھ. تو اگر بر سے بھی ایمان ہو جائے تو ایمان کی تفسیر ایمان کے ساتھ لازم آتی ہے, یہ تفسیر و شیب نفسی ہی ہے. لہذا یہاں بر سے مراد ایمان نہیں ہے, بلکہ بر سے مراد کیا ہے, نیکی اور نیکی عمل ہے. آئی بات سمجھ, آگے دوسری آیت قد افلح المؤمنون. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان مرکب ہے. کیوں؟ یہاں آیا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے اہل ایمان. اہل ایمان کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو. حافظ نہیں ہے ہاں؟ معرضون. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں ایمان کی تفسیر ہے صلات کے ساتھ، فی صلاتهم خاشعون اور للزکاة فاعلون او عن اللغو معرضون، او یہ تمام کیا ہے؟ صفات ہے. معلوم ہوا کہ ایمان ان صفات کی مجموعہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب بدرالدین عینی نے دیا ہے کہ مومنین میں ایمان ہے اور بعد میں صفات ہے ایمان کے، کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور فحاشی سے منہ موڑتے ہیں. یہ صفات ایمان کے ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن صفات کی دو قسم ہیں. صفات کی دو قسم، ایک صفات مادحہ ہے، ایک صفات مادحہ کہ وہ موصوف کی مدحہ کرے، اور ایک صفات کاشفہ ہے کہ وہ موصوف کی حقیقت بیان کرے. تو یہ اعمال ایمان کی تب اجزا ہوں گے کہ یہ صفات کاشفہ بن جائے، جیسے الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی مکان. تو الطویل العریض العمیق یہ جسم کے لیے کیا ہے؟ صفات کاشفہ ہے. تو یہ اجزاء ہے کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، جسم کے لیے. اور اگر صفات مادحہ ہو، صفات مادحہ ہو، زید الکریم عندی، تو الکریم زید کے لیے صفت ہے، لیکن یہ صفت کشفہ نہیں ہے، زید کی حقیقت بیان نہیں کرتا، بلکہ صفت اور صفت مادحہ موصوف سے غیر ہوتا ہے، کرم جدا ہے زید جدا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت مادحہ ہے نہ کہ صفات کاشفہ. سنتے ہو دوستو بزرگوں؟ سنو، اللہ 50 کروڑ کا ثواب دے. ٹھیک ہے، حدثنا یا اللہ بخاری اور ابن عینی اور ابن حجر کی تقابل کرو تو بہت اچھی لگے.